أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم Dün akşam muhterem Müslümanlar ve caet sekratül mevt bil hak gerçekten ölüm sarhoşluğu gelince ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَح۪يدِ Melekler işte senin kaçtığın şey budur. Bu ölümdür diyecekler dedi. Ölüye konuşacaklar dedi. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ Sura üfürüldüğü zaman ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَع۪يدِ Bu vaad olunan gündür denecek. Şimdi muhterem Müslümanlar bu sura üfürmek meselesi şöyle anlatalım. Sura üfürme olayı iki defa olacak. Birincisi kıyamet koparken, birisi de öldükten sonra dirilirken, mahşerde dirilirken bu sura üfürme. Sur demek düdük demek. Veyahut boru. Eskiden boru çalarlardı ya işte iftarı belirtmek için. Şimdi de düdük çalınıyor ya, ha bu düdük çalındığı zaman öylece bir kıyamet kopacak. Çalınacak, insanlar dirilecek. Bu sur kelimesi Kur'an'da pek çok yerde geçiyor. Şu anda benim hatırladığım birisi 24. yüzde, birisi Yasin suresinde. Şimdi onların bir tanesine dönelim. Bu sura üfürme olayına bir dönelim bakalım. 24. yüzdekine bir dönelim. Yüce Allah buyuruyor ki burada وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ ثُمَّ نُفِخَ فِي اُخْرَى فَهِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ İşte bu her iki suru da ifade ediyor burada. Yani gökteki ve yerdeki her şey Allah'ın izniyle yok olup giderken diyor birinci surda. İkinci surda ise فَهِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ Bir de baktınız ki ayağa kalkacaksınız diyor. Bakıyorsunuz etrafa. Dirileceksiniz yani. Bu iki şeyin surun üfürülmesi, kıyametin üfürülmesini bahsediyor İsrafil aleyhisselam. Bu işlerle görevli olan meleğe, bu büyük meleklerden dört tanesinden bir tanesi İsrafil aleyhisselamdır. Bu surla ilgili, kıyametin kopuşuyla ilgili görevi ona vermiş Allahu Teala. İşte bu ayeti kerimede geçen sur kelimesi bunu ifade ediyor. O zaman melek diyecek ki, ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْوَعِيدِ İşte sana vaid olan gün. Ama buradaki sur ikincisi. Yani ahirette dirilme suru oluyor bu. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ Allah-u Teala diyor ki her nefis, herkes gelecek. مَعَهَا beraberinde olarak. Ne? سَائِقٌ sevk edici, şehit ve şahit. Bir sevk edici melek, bir şahit, bir de şahit olacak. Bu iki melekle beraber her nefis mahşere gelecek. Yani bir yanında saik, sevk eden, bir yanında da şahit olacak. Birisi onu tutup götürecek, elinden tutup götürecek olan bir melek. Birisi de yanında amel defterlerini taşıyacak olan melek. İkisi beraber olacaklar diyor Allah-u Teala. Şimdi alimler bu saikin ne olduğunu tartışıyorlar. Yani elinden tutup getirecek olan kimdir? Melek midir, şeytan mı? Bunu da tartışıyorlar. Fakat aşağıda öyle bir şey geliyor ki burada öyle bir aşağılarda bir yerlerde var ama neresinde şimdi bilmiyorum. Buralarda anlatacak onu Allah-u Teala. Şimdi bir melekle tartışacaklar. Allah'ın huzuruna melekle şeytanla o adam tartışacak diyor Allah-u Teala. Buna kaçacaklar. Allah-u Teala da susun konuşmayın benim yanımda diyecek onlara şimdi aşağıda. Şimdi neresine gelecek onu bilmiyorum. O ayeti şimdi geleceğiz oraya. Fakat burada Saik'in melek mi şeytan mı olduğu konusu tartışılıyor. Fakat söyleniyor ki birçok alim diyor ki buradaki Saik şeytandır. Eğer şeytanlık ise adam, kötü insan ise onun elinden, nefis elinden şeytan tutacak. Ama iyi insansa melek tutacak. Fakat bana sorarsanız ben hangi alimin dediğini tutayım? Bu Saik'in melek olduğunu ben düşünüyorum ve o alimlerin dediğini tercih ediyorum. Neye göre bu tercihini yapar derseniz bana, ben size işte o zaman şuraya getireceğim. Yani ben bunu ayetle tercih ediyorum. Böyle kafadan olmuyor bu iş. Yani burada bizim elimizden orada insanların elinden tutup da mahşeri getirecek ve şahit de yanında, kiramen katibin, yani amel defterlerini getiriyor şimdi oraya. Karnen de orada şimdi. O meleğin elinde. Şimdi buradan çıkartıyorum bunu. Vesigallezine keferu ila cehenneme zümera diyor. Bak şimdi bu ayetle orayı tefsir ediyorum. Bu elinden tutup götüren kim? Diyor ki Allah-u Teala, kafirler cehenneme zümre zümre sevk edilecek diyor Allah-u Teala. Bak burada şimdi. Hatta izâ câuha, cehenneme gelince, kapıya gelince o cehennemlikler, futihat ebvâbuha, o cehennemin kapıları açılacak diyor Allah-u Teala. Ayette söylüyor bunu. Kapılar açılacak. Nasıl böyle yanaşıyoruz şimdi havalimanında, cama yanaşıyorsun, cama böyle açılıyor ya, kapı. Ha, öyle açılacak. Ve gâle lehum hazenetuha, o cehennemin bekçileri, melekler, zebaniler diyoruz onlara biz. Öyle bir isim verdi. Kur'an'da öyle bir isim yok. Hazenetuha diyor Allah-u Teala. O cehennemin bekçileri. Diyecek ki onlara diyor, o kafirlere. Elem ye'tüküm rusulü minküm. Size peygamber gelmedi mi? Yetlûne aleyküm âyâti rabbiküm. Allah'ın ayetlerini, Rabbinizin ayetlerini size okuyan, öğreten peygamber dünyada gelmedi mi de? Gelmedi mi? Ve yunzirûneküm ligâe yevmiküm hâdâ. Bugün eğer günah kazanırsanız, küfrederseniz, bugün cehenneme gideceğinizi, şu anda olacak olayı size dünyadayken o peygamberler haber vermediler mi diye melekler konuşacak diyor kafirlerle. Kalu diyecekler kafirler. Bela, evet geldi. Peygamber geldi ve bugünü bize haber verdi. Velakin hakkat kelimetul azabi alel kafirin. İşte o an kafirlere ceza müstahak oldu. Ve dinleyecek onlara. Gîle duhulû ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. Kafirlere denecek ki girin bu kapılardan içeri. Ebedi olarak orada kalın bakayım. Febi'se mesvel mütekebbirin. Kibirlenen adamların, kibirlenip de peygambere inanmayanların, kibirlenip de bugün din olur mu, 20. asırda namaz kılınır mı deyip de dine karşı kibir edenlerin adamları, mekanı ne kötü diyecek melekler. Melek ne söyleyecek onu orada şimdi. Şimdi burada kim yapıyor bu işleri? Melek. Kapıda karşılıyor. Aşağıda da şimdi müminlere anlatıyor şimdi bak. Devam ediyor. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Ne zaman ki muttakiler, inananlar cennete sevk edilecek. حَتَّى اِذَا جَاءُهَا, oraya geldikleri zaman وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا, o cennetin kapıları açılacak. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, o cennetin bekçileri, melekler diyecek onlara. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Hoş geldiniz ya. Nereden geldiniz buraya falan? Dıptum fedhuluha halidin. Ne güzel bir mükafat bu. Girin içeri ebedi olarak orada kalın bakayım. Diyecek cennetliklere. Bu sayfada Allah-u Teala hem cehennemlikleri anlatıyor, hem cennetlikleri anlatıyor. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Şimdi bizim konumuzla ilgili olan tarafı, Buradaki saik kelimesi, sevk etmek, götürmek manasına. Demek ki kimmiş bu? Bu ayeti kerimelerle, bu ayeti kerimeyi yorumladığımız zaman karşımıza ne çıkıyor? Saik, melek demekmiş. Bu ortaya çıktı. Demek ki muhterem Müslümanlar, mahşerde insanlar, her nefis, her insanın başına iki tane melek olacak. Bunu iyi öğrenin. Bunu ben söylemiyorum. Ayet gibi söylüyor. Birisi elinden tutup mahşere getiriyor onu. Huzura. İkiniz de amel defterlerini taşıyor. Ona şahit deniyor. Amellerine şehadet eden, bu dünyada amellerini gözleyen melek, şahitlik yapan melek, o da gidiyor şahit onunla beraber. O biri de onun eline tutup götürüyor. Şimdi diyecekler ona ki diyor Allah-u Teala. Şimdi o giden adama. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. Sen dünyadayken bunu bilmiyordun. Bu işten gafletteydin, gaflette. Gaflet derler bize ya, bu yaşlılar bilirler de gençler gaflet kelimesini pek bilmezler. Bir şeyi bilmemek, bir şeyin cahili demek. Bu işten gaflette adam yani. Bu işi bilmiyor yani. Sen bu işi bilmiyordun. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِدَاءَكَ. Şu anda senin örtünü kaldırdık. O bilmemezlik örtünü kaldırdık. O cehalet örtüsünü kaldırdık şimdi. Bak. Fekeşefna, keşf. Keşfetmek ne demek? Bu kelimeyi anlatayım size. Bunu biliyorsunuz. Keşif kelimesini kullanıyoruz. Bilinmeyen bir şeyi bilir hale getiren adama ne diyoruz? Kaşif. Telefonu keşfetti diyoruz. Bilmem neyi keşfetti. Bilinmeyen bir şeyi çıkarttı, keşfetti. O bilinmezliği ortadan kaldırdı. O perdeyi kaldırdı. İşte burada da onu diyor Allah-u Teala. Melekler diyecek ona. Fekeşefna. Kaldırdık. Açtık. Anke senden gıtaeke. Perdeni kaldırdık. Febesaruke. İşte şimdi senin görüşün, bakışın el yevme, bugün hadid, kesin olacak. Kesin. Böyle taş eder gibi göreceksin şimdi diyorlar. Bak. O hani dünyada o kibrinden dolayı cahilliğe vurdun işi, gaflete vurdun işi. Olur mu öyle şey yani? Olur mu ahiret işi filan? He? Ahirete kalan kalsın deyip de dünyada çaldın çıptın ya filan. He? O pislikleri yaptın ya. Öyle zannettin ki seni melekler görmeyecek ha? İşte şimdi o bilmemezlik perdeni kaldırdık ve senin görüşün kesin olacak diyor şimdi. Hadid. Keskin görmek. Bir şeyi keskin görmeye hadit deniyor. Ve gâle garînuhu. Arkadaşı diyecek ona diyor. Ve gâle garînuhu. O şahit var ya melek. O hani amel defterini yazan kiramen katibi diyecek ona şimdi. O adamla konuşacak şimdi. Garînuhu arkadaş demek. Garîn. Yakını. Yakını da onunla beraber giden, mahşere giden. Hâdâ mâledeyye. Atil. Şu benim elimde olan var ya, ha işte karşında şimdi. Ha. Bak. Şimdi şu benim amel defterim senin oynayacak, perdede oynayacak, göreceksin kendini. Aynen bu. Ha. Aynen bu da mana bu. Şu anda benim elimdeki defterler şimdi deşifre olacak. Diyecek ha diyor o melek. O gözleri açıldı ya şimdi onun. O gaflet perdesi ortadan kalktı ve arkadaşı da bunu diyecek ona. Oradan bir ses gelecek. O anda konuşurken ona, tam o melek bunu söylerken bir ses, bir nida. El gıyafi cehenneme külle keffarin anid. O iki meleğe, hani elinden tutup da o mahşere onu getiren melekle, saikle, o kiramen katibin şahit, şahide seslenecek Allah. El gıya, atın onu. O adam atın. Fi cehenneme. Cehenneme atın onu. Külle keffarin anid. Her inkarcı, her inat inkarcı, inat, anid, muannit deriz ya, muannit. Bu ne muannit adam ya deriz ya, biz bunu Türkçe'ye kullanırız onu. Muannit demek inat, inat. Keffar da çok küfre gitmiş yani, aşırı bir şekilde küfre gitmiş. İsmi mübalağalı, ismi taftil yani bu şey. Külle keffarin anid. Atın bunu o inat küffarı cehenneme. Menna'in lil hayri mu'tedin murib. Menna'in lil hayri, hayrı engelleyen, dünyadayken hayrı engelleyen bu adamı, o adam ise tabii, hayrı engelleyen mu'tedin murib ve dünyadayken hayrı engelleyeni ve zulmeden şüpheciyi atın o cehennemin içerisinde. İki meleğe seslenecek Allah. Şimdi müsaade buyurursanız, dersimiz burada olduğu için hoca hep cehennemden bahsediyorsun demeyin bana. Şimdi aşağıda da gelecek cennet yani. Korkmayın. Çift koyuyor bunu Allah-u Teala. Ritim psikolojisini uyandırıyor yani böyle. Şimdi burada hayır nedir kelimesi üzerine duracağım. Menna'in lil hayri dedi. Hayrı engelleyen, mani olan. Ha, bir rivayete göre Allah'a imanı ve ibadeti engelleyen kişiymiş bu. Bu bir. Hayrın manası bu. Hayır, Allah'a iman, Allah'a ibadeti ibadetmiş. Onu engelleyen adam. Bir rivayete göre de hayır dediğimiz şey, bayağı insan servetiyle, parasıyla yaptığı hayır, iyilik. Onu engelliyormuş bu adam. Dünyadayken. Onun şöhreti buymuş yani. Bu adamın şöhreti, nerede bir iyi görürse ona mani olur. Bakar ki insanlar bir iyi bir şey yapacaklar, hemen ona mani olur. Kimse bu kimse diyor Allah-u Teala, o iki meleğe emir vereceğim doğru cehenneme. Birisi kafir, o belli. O kafir, o belli zaten. İkincisi menna'in lil hayri, hayra mani olan. Mu'tedin murib, zalim ve şüpheci bir adam. Bu adamlar, bu üç ameli yapan adamlar mahşerde cehenneme gidecekler. Ve o iki melek bunları atacak. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Ellezî ce'ale me'allâhi ilâhen âhara. Bu kafir denen adam, o kafir var ya, ha o dünyadayken diyor Allah-u Teala benimle beraber başka bir tanrıya tapıyordu. Yani benim eşim olduğunu söylüyordu. Onun tanrıları vardı. Bu adam bugün cehennemi hak etti. Allah-u Teala böyle şirki bizden uzak eylesin. Değerli kardeşlerim, bu İslam konusunda Allah'tan başkasına yönelirseniz şirke gidersiniz. Allah göstermesin, mahşerde de hep beraber gider buraya. Tamam. O şirk meselesi çok önemli. Bunu nasıl yaptığını bilemezsiniz. Bayraktar Hoca bile bilemez. Kayarsın gidersin yani. Ayağın kayar gider. Allah göstermesin. Siz Allah'a yönelin. Bırak öteki berikini. O demiş, bu demiş. O demiş, bu demiş. Bırak onlarla. Doğru Allah. فَاَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِدِ Şimdi onu şiddetli azaba atacağım dedi Allah-u Teala. O bana şirk koştu dünyada. Kale karinuhu, onun arkadaşı dedi ona şimdi, bu şeytan şimdi. Şimdi şeytan, o karinuhu dedi şeytan. Devreye şeytan giriyor şimdi. Kötü adam ya, onun arkadaşı dünyada kimdi? Şeytan. Şimdi şeytan ahirete yaklaşacak ha. Diyecek ha, merhaba, nasılsın bakalım, ne oluyor burada? Ne yapıyorsun bakalım? Diyecek ona. Şeytan diyecek Allah'a ki o anda. Rabbena, ya Rabbi. Ma adgaytuhu. Bunu ben azdırmadım. Bunu ben yoldan çıkarmadım. Velakin kana fi dalalin ba'id. O apaçık, uzak bir sapıklıktaydı. Ben yapmadım ona bir şey. Ben yoldan çıkarmadım bunu ya Rabbi. Allah'a diyeceksin şimdi. Şeytan mahşerde. Düşün ki sen şimdi seninle beraber şeytan duruyor ya. Şimdi Allah da emir verdi meleklere. Cehenneme gidecek şimdi o. Bir de şeytan Allah'a yalvarıyor ki ya Rabbi bunu ben azdırmadım. Bu zaten kendisi sapık bir adamdı. Şimdi kabahatı bana bulmaz. Diyecek şeytan. Şimdi bu konuşmanın biraz uzunu İbrahim suresindedir. Oraya bir gidelim de orayı bir daha rahat anlayacaksınız. Bak buldum onu hemen. Bak şık hemen geldi. Bak şimdi. Ve kâle şeytanu lemmâ kuluyel emr. Ne zaman ki emir verilecek diyor mahşerde. Herkes belli olacak. Cenneti de cehennemi de. Şeytan şöyle seslenecek. Şeytan piyasaya çıkacak orada. O zaten cehenneme gidiyor zaten o. Ben öyle de gittim böyle de gittim diyecek o şimdi. Ama orada bir sesleneyim bakayım bu benim avaneme. Bu insanları nasıl kandırdım? Bu zavallı adamlara bir sesleneyim bakayım. Diyecek şeytan. Ve şöyle söyleyecek. İnna Allah'a mutlaka Allah vaadeküm size vaad etti dünyada. Vaad vaadel hakkı. Gerçek vaadi Allah verdi size. Gerçek hak vaadi. Hak. Size dedi ki mahşerde cehennem var. Cennet var. Böyle yaparsan böyle olur. Böyle yaparsan böyle olur dedi size Allah dünyada. Bu vaat gerçek vaadi. İlla en davetüküm. Ben de sizi davet ettim. Allah sizi davet etti, ben de davet ettim. İkimiz davet ettik. Ama siz festecebtümli. Ve vaattüküm fe ahlaktüküm. Pardon. Ben de size vaat ettim ama benim yaptığım vaade ben hilaf oldum. Vaadi tutmadım. Şimdi benim vaadimin yeri var mı burada? Yok. Hani benim vaadim? Hani benim vaadimin karşılığı? Yok. Yalan söyledim size. Yalan söyledim size ben dünyada. Şimdi mahşerde olacak bu ha. Bu hadise. Allah-u Teala ve mâ kâne li aleyküm min sultanin. Lakin benim sizin üzerinizde bir iktidarım yoktu. Ben sizi zorlayamazdım ama Allah sizi zorlardı. Allah güç, kudret sahibiydi. Benim bir kudretim yoktu. Ben sadece çağırıyordum. İlla en da'utüküm. Sadece çağırmam vardı. Festecebtüm li. Siz de bana uydunuz. Benim peşimden geldiniz. Allah'ın çağrısına gitmediniz. Fela telumuni velumu enfuseküm. Öyleyse beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Bak şimdi. Anlaşıldı mı? Nasıl orta yerde bırakacak biliyor musun şimdi? O nasıl orta yere bıraklar o şimdi hapse gideni, o adamı? O hani o adam neydi onu? Ali Kalkancı mı neydi? Vaktiyle onun dergahına gidenler nasıl yalnız bıraklar onu şimdi görüyor musun? Nasıl yalnız bıraklar onu biliyor musun? Hani gidip oraya efendim el öpenler şimdi? Adamı nasıl yalnız bıraklar şimdi? Aynen öyle şeytan yapacak diyor. Vallahi ben çağırdım sizi gördünüz. Şimdi beni niye kınıyorsunuz? Kabahatı bana bulmayın. Kabahat sizde. Kendinizi kınayın. Aynen böyle bak ayet-i kerimeye bak. Mâ ene bi musrihikum ve mâ entum bi musrihi. Ben kendimi kurtaramıyorum ki sizi kurtarayım. Şeytan diyecek şimdi. Ben kendimi kurtaramıyorum ki sizi kurtarayım. Nasıl kurtaracağım sizi ben? Bana hiç bakmayın öyle. Öyle bakmayın bana. Bakıp durmayın bacak şeytan. Bana öyle bakıp durmayın. Ben kendimi kurtaramıyorum ki sizi kurtarayım. Arkadaşlar bu lafı yemeden, şu pişmanlığı görmeden bu dünyada insan ayağını denk atmalı. Bunlar düşünülse var ya, bunlar öğretilse var ya, insanlar bu şekilde birbirini yemezler yani. Bu yaptıklarının karşılığını böyle şeytan onları böyle aldatıp perişan ettiğini bir bilse bu insanlık, bu dünya pek çok düzelmelere sebep olacak tahmin ediyorum. İşte bakınız, hani o, efendim, şey, nedir o, bu dünyada öyle şeytanın o yaldızlı uyarmalarına, davetlerine koşan adamlar, işte mahşerde o şeytan tarafından yalnız bırakılacaklar, perişan halde bırakılacaklar. Ve orada da şeytan Allah'a diyecek ki, ya Rabbi, ma adgaytu, onu ben yoldan çıkarmadım, ben ona bir şey yapmadım. Fakat o sapık adamdı. Bu adam adı kendi sapıktı. Ben değil. Ben bir şey yapmadım önce. Allah'a diyecek. Allah öyle yalvaracak diyor. Allah da bu sefer diyecek onlara ki o adamla o şeytanın arkadaşıyla şeytan münakaşa ederken böyle Allah'ın huzurunda Allah diyecek onlara ki la gale la tehtesimu ledeyye. Benim önümde bile kavga etmeyin. Def onları. Benim önümde bile kavga olmaz. Ne biçim o la? Tehtesimi muhasame etmek, kavga etmek, hasımlaşmak. Arapçada hasım kelimesi Arapçadır. Hani Arapçadan gelmiştir Türkçe'ye. Bu adam bu adamın hasmıdır yani deriz ya. Hasım kelimesi Arapçadır. Allah-u Teala burada kullanıyor onu bak. La tahtasimu. Hasımlaşmayın. Kavga etmeyin. Ledeyye, benim önümde. Ve kad gaddemtu ileykum bil vaid. Size benim vaadim dünyada takdim edilmişti. Ben size demedim mi böyle yaparsanız böyle başınıza gelecek? Demedim mi size? Ha, benim vaadim size takdim edilmişti, sunulmuştu dünyadayken. Tebliğ edilmişti. Ma yubeddelul kavlu. Söz değişmez. Emir verdim, bitti. Cehenneme gideceksin. Hakem kararı verdi. Bir daha o penaltı geriye alınmaz. Penaltıya karar verirse karar bitti. O iş bitti. Benim sözüm değişmez diyor Allah. Ve ma ene bizzallamin lil abid. Ben kullarıma zulmetmem. Sen kendin kendine zulmediyorsun. Sen kendin kendine cehenneme gidiyorsun. Senin amellerin yaptı bu cehennemi. Ben sana bir şey yapmadım. Ben kuluma zulmetmem. Allah söylüyor bana. Orada kulun, olur ki kul orada Rabbim bana zulmediyor der diye, Allah-u Teala bu ifadeyi kullanacak ona. Diyecek ki, bunu başka bir yerde kullanıyor, burada böyle az ileride kullanıyor bunu. O meşhur mutasavvıf Fusulül Hikem'in yazarı Muhiddin Arabi, oradaki ve ma rabbuke bizzallamil abid üzerine çok uzun uzadıya bir kitabında yazı yazmıştır. Bu ayeti kerimede de bunda mahşerde diyecek. O dünyada bu mahşerde. O ayet. 24. son sayfasının son ayetidir. Burada da kuluna diyecek ki ben sana zulmetmiyorum. Ey kulum. Ben emri verdim, cehenneme gideceksin. Çünkü bu cehennemliği sen hazırladın. Kendi amellerinle hazırladın. Bana zulmetti deme. Şimdi değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 8. cüzde, oraya gideceğim şimdi, oraya geçeceğim, oraya intikal edeceğiz. 8. cüzde ve 22. cüzde. Başka var mı? 22. cüzde, ha. Ve yine 22. cüzde, yani Ahzab suresinin son sayfasında ve Fatır suresinde, Sebe suresinde, 3 yerde, bu 3 yerde, bu 3'üne gideceğim. Şimdi birine gideceğim 8.'de de, 22. gece onu dinleyeceksiniz. Orayı detaylı bir şekilde televizyonda anlatıyorum. Şimdi o bu 3 cüzde Allah-u Teala birbirini etkileyip de yoldan çıkaran adamlar mahşerde suçu birbirlerinin üzerine atmayı anlatıyor da. Bu 3 yerde. Bu 3 yerde. Şimdi ben onlardan bir tanesine gideyim ki size çok önemlidir o. Özellikle anne baba nesliyle kendinden sonra gelen nesil cehenneme bir araya gelince nasıl konuşacaklar? Oraya gideceğiz şimdi. Ben sizi oraya getireceğim. Yani nasıl ki bu şeytanla konuşuyor. Bunlar kendileri kapıktır diyecek. Aynı yerde baba nesliyle evlat nesli bir konuşma yapacak. O konuşma bakalım nasıl cereyan edecek. Nerede? 8. yüzyılda. İsterseniz ötekileri de anlatırım size. Televizyonda bir daha dinlersiniz. Ne olacak yani? İki defa dinlemiş olursunuz yani. Şimdi burada oraya gidelim. Biz 8. yüzyıla bir gidelim bakalım ne diyecek orada. Yüce Allah. Bak şimdi bu çok ilginç bir şeydi bu ayet. Benim şeyime gider bu. Ürpertir beni bu ayet. Çünkü evladınla beraber orada çekişmeye başlarsın Allah'ın huzurunda şimdi. Evladın sana kabahati atıyor. Sen kabahati ona atıyorsun şimdi. Bakalım ne olacak şimdi. Gale duhulu fi ümemin. Gale dedi. Melekler diyecek veya Allah dedi. Uduhulu. Giriniz. Fi ümemin gad halet min gablikum minel cinni vel insi finnar. Sizden evvelki insanlardan ve cinlerden cehenneme girenlerle beraber girin oraya. Denecek. Cinler de o şimdi. Cinler de yanında. Şimdi cehennemde cinlerle berabersin sen şimdi. Şeytanlarla beraber yanacaksın orada. Yanacağız yani. Allah bizi ondan uzak eylesin. He. Küllemâ dehalet ümmetün. Ne zaman ki bir ümmet, bir grup, bir nesil, burada tam nesil manasına geliyor bu ümmet. Bir nesil oraya girecek. Ne zaman ki girdi cehenneme, lanet uhteha. Kardeşine lanet okuyacak. Bak bak şimdi. Cehennemde kardeşine lanet okuyacak. Nasıl lanet okuyacak? Hatta ize daraku fiha cemian. Ne zaman ki o cehennemde bir araya gelecekler diyor. Cemiyen, hepsi beraber. Daraku, idrak etmek. Bir araya gelmek manasına gelir. İdrak etmek. Bir araya gelecekler orada diyor cemiyen. Galet uhrahum li'ulahum. Sonra gelenler, önce gidenler için şöyle diyecek diyor Allah-u Teala. Yani bir sonraki nesil, bir evvelki nesil için şöyle diyecek. Yani benim evladım benim için. Sizin evlatlarınız sizin için. Sen baban için. Bak şimdi hep bir sonraki nesil bir evvelki nesil olmuyor mu? Ha. Şimdi o önceki nesil için sonraki nesil diyecek. Rabbena, ey Rabbimiz. Allah'a yalvaracak şimdi orada. Cehennemin içinde. Ha ulayı. Ha bu babalarımız var ya, ha bu babalarımız. Ha, baba nesli yani. Bizden evvelki nesil var ya, bizi eğitenler, yetiştirenler, öğretmenlerimiz. Onlar var ya, bu babamız nesil var ya. Ha bunlar. Adalluna. Bizi bunlar sapıttırdılar ya Rabbi. Bunlar bizi yoldan çıkarttı. Şimdi ha bu işe bak sen şimdi. Şimdi senin derdin sana yetmiyormuş gibi. Cehenneme gitmiş olmanın ızdırabı yetmiyormuş gibi. Bir de cehennemin içine giderken senin kardeşin, evladın senin hakkında böyle konuşuyor. Bir evvelki nesli hakkında, bir sonraki nesli diyor ki ya Rabbi ha bunlar bizi yoldan çıkardı. فَاَتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ. Ya Rabbi bunlara ateşten iki kat ver. Yani bir bizi yoldan çıkardılar, bir de kendilerinin azabı iki defa. Allah-u Teala seslenecek onlara. Diyecek ki gâle likülli lu'fun ve lâ killâ ta'lemun. Herkes için kendi azabı var. Sen kanmasaydın ona. Sen ona kandın sen. Sen de öyle bir şey bekliyordun zaten. Yoldan çıkmayı bekliyordun zaten sen. Sen yok musun sen? Herkes kendi azabını çekecek. Diyecek Allah. Bu sefer baba nesli ne diyecek? Bak şimdi. وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ. Evvelki nesil, bir önceki nesil, bir sonraki ne diyecek. فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. Vallahi bizim için sizin üzerinde bir üstünlük yoktu. Yani bizim bir gücümüz yoktu sizi ortadan kaldırmak için, sizi etkilemek için bir üstünlüğümüz yoktu ki size karşı. Yani biz sizi yoldan çıkaralım. فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Öyleyse yaptığınız amellerin karşılığını tadınız şimdi. Diyecek baba nesli evlat nesline. Ha. Baba evladını yanarken böyle diyecek. Ay yan bakayım diyecek şimdi evladına. Şu hale bak sen şimdi. Şu münakaşaya bak sen şimdi. Ha. Dünyayı bu hale getirdiler. Önceki nesil sonraki nesli yoldan çıkarıyor. 56 yaşına adamlar 24 yaşına kızı ortadan kaldırıyor. Anladın mı şimdi? Mahşerde seyredecek bunları şimdi biz. Bunları seyredecek, nasıl konuşacaklar? O kız diyecek ona ki ya Rabbi bu adam beni yoldan çıkardı. O da diyecek ha sen yoldan çıkmaklık idinde çıktın diyecek ha. Böyle şimdi. Bunlar şu dünyayı görüyor musun ne haldeyiz şimdi? Ha bu önceki nesil nasıl gençliği yoldan çıkarıyor görüyor musun sen şimdi? Sözüm ona ilim adamları yanlış fikirlerle gençliğin beynini yıkamıyorlar. Şimdi dediniz belki o birini de söyle. Madem öyle diyor, televizyonda anlatacak ama oraya gidelim. Bak şimdi orada ceryan çok daha büyük. Orada münakaşa doruğuna ulaşacak şimdi bak. Buraya bak sen şimdi. Ve galellezine keferu. Kafirler dediler diyor Allah-u Teala. لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ. Bu Kur'an'a asla inanmayız biz. Asla. Bu Kur'an'a biz inanmayız. وَلَا بِالَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ. O Kur'an'ın önünde olan Tevrat'a da inanmayız. İncil'e de inanmayız. Asla. Şimdi bak ne diyor Allah-u Teala. وَلَوْ تَرَى. Bir görsen ya Muhammed. Bir görsen sallallahu aleyhi ve sellem. İziz zalimune mevgufune inde rabbihim. O zalimler, o kafirler Rablerinin huzurunda dimdik ayakta dururken bir görsen onları. Bir görsen, bir seyretsen. Bakalım ne yapacaklar şimdi burada. Çok ilginç ayetlerdir bunlar ha. İnsan titriyor vallahi, hakikaten. Vallahi ben titriyorum ama benim kalbim o kadar değil ki ağlayamıyorum yani. Benim kalbim biraz katı olduğu için ağlayamıyorum. Hakikaten ağlamak mümkün. يَرْجِعُ بَعْلُهُمْ اِلَى بَعْلٍ قَالُوا. Birbirlerine dönecekler de şöyle söylenecekler birbirlerine diyor. Benim huzurumda. Mahşerde bir görsen diyor zalimleri. يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا. Zayıf adamlar büyük adamlara diyecek orada. Bak şimdi. اسْتُضْعِفُوا zayıf demek. Yani zayıf derken şu. Bu dünyada hem statüsü bakımından zayıf, aşağı bir statü değil adam. Dünyada statüsü, toplumda seviyesi zayıf. Yani aşağı seviyede bir adam. O lillezine stekber o büyük adamlar. O büyük statüsü de büyük olanlar şimdi. Orada girecekler birbirlerine Allah'ın huzurunda. Şimdi orada birbirlerine girecekler. O zayıf olanlar büyük olanlara diyecekler. Allah-u Teala diyor. Levla entum lekunna mu'minin. Ya siz olmasaydınız biz iman edecektik dünyadayken. Siz bizi yoldan çıkardınız. Şimdi Allah'ın huzuruna böyle konuşacaklar. Ha şimdi bak. Şimdi geldi oraya anlayla hepsi günahkar olduğunu biliyor şimdi ikisi de. Zayıflar da o büyükler de kendilerinin günahkar olduğunu bildiklerinden dolayı şimdi o zayıflar diyecek ki büyüklere siz bizi dünyada yoldan çıkarttınız biz iman etmiştik. Siz olmasaydınız biz iman edecektik. Bunun üzerine büyükler küçük o zayıflara şöyle diyecek. Galellezine stekberu lillezine stulafu enahnu sadednakum. Biz mi sizi yoldan çıkardık? Biz mi sizi yoldan çıkardık? Anil huda. Yani sizi doğru yoldan biz mi ayırdık? Ba'de Ba'de izcaikum bel kuntum mucrimin. Yani hidayet size geldikten sonra, doğru yol size geldikten sonra biz mi sizi yoldan çıkardık, doğru yolu engelledik? Hayır hayır, siz suçlusunuz. Şimdi büyükler diyecek, küçüklere, zayıflara. Bu sefer yine zayıflar şimdi Allah'a karşı bak ne diyecekler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اسْتُلْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا. Zayıflar tekrar büyüklere şöyle diyecek. Bel مَكْرُ اللَّيْنِ وَالنَّهَارِ. Gece gündüz entrika yaptınız bizi yoldan çıkarmak için. Gece gündüz entrika yaptınız dünyadayken bizi yoldan çıkarmak için. اِذْ تَأْمُرُونَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللّٰهِ. Allah'ı inkar etmemiz için bize emrediyordunuz orada gece gündüz. Entrika kuruyordunuz. Mekr. Mekr entrika demek arkadaşlar. Entrika. Entrika yapıyordunuz. Dünyadayken biz Allah'a küfretmemiz için. وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا. Allah'a şirk koşmamız için bize zorluyordunuz. Entrika yapıyordunuz. وَاَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ. Ne zaman ki azabı görecekler, efendim pişmanlık ortaya çıkacak. Ha pişmanlık. Ve cealna el-aglale fi anaqillezine keferu diyor Allah Teala. O inkar edenlerin boğazına tasmayı takacağım ben. Aglal. Aglal laleler demek. Lale Arapça tasma demek. Hani o boyunu ağrı da bir adamın geçirilir ona bir tasma böyle o böyle durur ya. Somurtu aşağı doğru indiremez onu. Aynı öyle. Öyle yukarı doğru bakacak. Boğazına tasmayı takacağım diyor. Vereceğim onu da şeytanın eline bunu getir doğru cehenneme diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ağlal kelimesi Yasin-i Şerif'in birinci sayfasında da var. O nasıl idi o? O birinci sayfada geçiyor bak şimdi. İnna cealna fi a'naqihim ağlale. Onların boyunlarına laleler vuracağım. Fehiye ilel ezgani, onların çeneye kadar olacak o lale, çenesine kadar. Fehum mukmahun, somurtacaklar böyle. Böyle yukarı doğru bakacak ama aşağı doğru bakan bir de başını aşağı doğru indiremeyecek diyor. Geçecek ona çünkü oraya sivri şeyi olacak o lalenin. Aşağı doğru başını indiremeyecek. Böyle geçecek o mahşerde böyle. Bakacaklar, ha bu adam kafirdi denecek. Kafirlerin boğazına laleler takacağım diyor Allah-u Teala. Şimdi burada demedi ki, Birinin günahını o birinin öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yalnız değerli kardeşlerim, bir insanı yoldan çıkaran bir adam, o yoldan çıkardığı adamın günahının bir kısmını yükleneceği Nahl suresinde söylüyor Allah-u Teala. لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُلِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ Sapıtan adam, sapıttırdığı adamın günahının bir kısmını mahşerde hamal olarak taşıyacak diyor. Günahını mahşere. O ayette söylüyor. Demek ki ne oldu burada şimdi? Burada şu oldu. Gördünüz tartışmayı. Allah'ın huzurunda böyle tartışacaklar. Bu günahkarlar, birbirini etkileyenler. Allah-u Teala mahşerde bir ayet vardı buraya. O ayetin manasını vereyim de bitireyim. Onu yarın akşam oradan başlayacağız. Allah-u Teala diyor ki o gün mahşerde şeytanla beraber münakaşa ederken oradaki adamlar, kafirler, cehenneme diyeceğim ki yevme, o gün negulu li cehenneme, cehenneme diyeceğiz. Helim tele'ti, doldun mu? Doldun mu ey cehennem diyeceğim. Cehennem de şöyle cevap verecekmiş. Ve tegulu, cehennem diyecek, hel min mezid, daha var mı? Daha var mı? Dolmadım diyecek. Cehennemle cehennem konuşacak. Bak. Allah-u Teala bizden sonraki neslin mahşerde ya Rabbi bu baba nesli beni yoldan çıkardı. Ona da azap ver dediği kullardan bizi